Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 stycznia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli pojawi się nowa szczepionka, będzie więcej terminów szczepień jeszcze w lutym. Nawet 30 tysięcy kary za otwarcie biznesu w czasie pandemii. Kierowców czeka ciężka noc na trasach mgły i ślizgawica. Do końca marca pozostało 150 tysięcy wolnych terminów dla seniorów 70+ na szczepionkę przeciwko koronawirusowi. W wielu miejscach już nie można się zapisać. Rząd apeluje, by ze względów bezpieczeństwa seniorzy nie przychodzili bezpośrednio do przychodni, a zapisywali się poprzez infolinię. Wystarczy, że zostawią swoje dane, a konsultant oddzwoni, kiedy pojawi się wolny termin. O szczegółach Karol Surówka. Rząd podkreśla, że liczba wolnych terminów zależy od dostaw szczepionek od producentów. Zgodnie z umową, którą zawarły wszystkie kraje Unii, Polska ma zapewnione do końca marca dawki dla nieco ponad 3 milionów osób. Większość terminów już jest zajętych dla pracowników służby zdrowia, podopiecznych DPS-ów i seniorów. W wielu miastach, w tym w Warszawie, terminów już nie ma. Michał Dworczyk apelował, by osoby powyżej 70 roku życia nie szły teraz do punktów szczepień. Minister prosił, by zamiast tego zadzwoniły pod numer 989. Jeśli nie będzie już wolnych terminów, osoba powyżej 70 roku życia nadal będzie mogła się wpisać na listę oczekujących, tłumaczy minister. Do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek infolinia będzie oddzwaniać i proponować umówienie na konkretny termin. Nie wiadomo w tej chwili, kiedy dokładnie nowe terminy się pojawią. Ministrowie podkreślają, że zależy to od dostaw od producentów. Karol Surówka, Polskie Radio. Jeśli do obrotu trafi szczepionka firmy AstraZeneca, w lutym jest szansa na nowe terminy. Zielone światło od Europejskiej Agencji Leków preparat ma dostać jeszcze w styczniu. Tłumaczą, że to ich być albo nie być i wbrew restrykcjom sanitarnym zapowiadają, że otworzą swoje biznesy 1 lutego. Restauratorzy, hotelarze i właściciele stoków narciarskich mówią, że rząd bez wprowadzania stanu wyjątkowego nie miał prawa zakazywać im działalności. Jak mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik, teraz to klienci powinni wykazać się odpowiedzialnością. Tak naprawdę, czy te restauracje i czy te punkty będą funkcjonować, zależy od nas. Czy zechcemy skorzystać z tych usług, poza oczywiście posiłkami na wynos, które są dopuszczalne? Czy nasza obecność tam będzie dowodem na to, że lekceważymy sobie aktualną sytuację? W całym kraju sanepid przeprowadził już kilka tysięcy kontroli w lokalach, które wznowiły działalność mimo pandemii. Najwyższa kara dla przedsiębiorcy wyniosła 30 tysięcy złotych. To będzie trudna noc dla kierowców. Mgła ograniczająca widoczność i śliskie drogi. Niebezpieczne warunki meteorologiczne zapowiadają eksperci z IMGW, gdzie trzeba będzie zdjąć nogę z gazu, przestrzega synoptyk Grzegorz Walijewski. Nadchodzącej nocy prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w województwie zachodniopomorskim może osiągnąć od minus 1 do 1, jednakże przy gruncie będzie lekko ujemna, około minus 2 stopni Celsjusza. W związku z tym opad, który był obserwowany w ciągu dnia, będzie zamarzał. Ślisko tej nocy będzie także w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Na południu kraju cały czas porwisty wiatr, w górach chalny. Jest pierwszym czarnoskórym szefem Pentagonu w historii Ameryki. Senat niemal jednogłośnie zatwierdził nominację generała Lloyda Austina na stanowisko sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. W przyszłości Austin był szefem Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Kandydatura Lloyda Austina została zaakceptowana w Senacie stosunkiem głosów 93-2. Podczas przesłuchań demokraci podkreślali historyczny wymiar nominacji czarnoskórego generała. Republikanie chwalili jego kompetencje i charakter. Niektórzy politycy z obu partii wyrażali jednak obawy, że nominacja Austina, który odszedł ze służby zaledwie 4 lata temu, podważa zasadę cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Ostatecznie Senat zgodził się na odstąpienie od reguły mówiącej o tym, że od czasu odejścia ze służby oficera do objęcia przez niego cywilnego stanowiska w resorcie obrony musi upłynąć co najmniej 7 lat. Po złożeniu ślubowania na wierność Konstytucji Lloyd Austin obejmie największy resort w amerykańskim rządzie. Podlega mu 2 800 000 żołnierzy i cywilów. Podczas przesłuchań w Senacie były generał szczególnie podkreślał rosnące zagrożenie ze strony Chin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękuję za wolną Polskę.

Super.